gidatzen zaudela. Dutxatzen zaudela. Armazure ertzen zauzela. Zare sozialetan fitxak sartzen ari zarela. Gimnasioan operazio bikini egiten zauzela. Zerbeza bat hartzen zauzela. Foruko barnategian ikasten zaudela. Zerbeza bat hartzen zauzela. Toulouseko frikia zauzela. Etxie garbitzen zauzela. Ez dakizula zerrein. Gizon zein Andre, piztu irratize!